إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد في توفيق ورمب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بوليغي نيغي سي نياريلو تشوسان وي تموي خام دين الاسلام خامين و خامني دو نيك لامبات واي دو نيك توفاندور واي داي تيغو سي day teggu ci xam xam manam tektali alquran ak sunna yonante bi alayhi salatu wassalam. Mu melni fofu woné won nañ fa sobu way méthode ak doxalin bi nga xamni mom la borom téré bi jëlon lu am solo lu jara bayyi xel lol waye kazalika teganda yi nga xamni nek na ci lolu muy yar bi muy riyar julit bi ci mu delu wat ci la nga xamni mom la sunu borom def lolu nek delu way fa sama borom xam xam yi ñom lañuy tuddé wala ñom ño tax ñu naan rabbaniyun dañ lay jangal waye dañ lay yar lolu mom moy xam xam xam xam du takaliko ak yar xam xam ak yar ñoy and ma ngok xam xam ak yar ñoy and ñom ñaar duñu takaliko bu ko defé kon xam ngeen ni ñinga won ci ponk l'islam ponk l'islam mi nga xam ni waxon nañ ni juroom la ba ca jitu mo nekkon ñaari baatu sédé yi fofé borom téré bi ma nga doon insister bu baax ci ponk bu jëkk bi naam muy lu am solo ndax ponk bu jëkk bobé ku ko mabal amo dina ma ngok ndax ki bëgg dugg ci l'islam mom lay wax pour mëna dugg ci l'islam diiné ji yépp ci ponk bobé lay déllu waat motax borom téré bi yaatalon ci lol waye tamit bo xolé jamono ji ponk bobu bokku na ci liñu gëna réré ci l'islam da ngay gis ko xamni ndaysan day bëgg jang bu ñëw da nan la wa man de dama bëgg kuma jangal ay julleek faratay julleek yoyu daldi tepp ponk bu ñëkk bobé gis nga daldi tepp ponk bu ñëkk bobé d'ailleurs sax da ngay so xamni day ñew donté lay ciosan ci jang moy bo ñé nél dama bëgg jang rek so né dama bëgg jang mën nga na xibaaré oustaz bi né ko joton na jang li wala nangam ak nangam mais xam nga dañu nekk ci jamono bo xamni influence bi dafa bari dañu so xamanté day ñew gaddu térem na la téré bi la bëgg jang saka manam yow mi jang yow yaay indi sa bop programme école bu bo fa démé yaay indi sa bop programme yow mi ndongali wala dañ lay tégal programme xam xam dafa am yoon xam xam dafa am yoon parce que motax tay nga gis barké ci xam xam nek lo xamné lu rare wallahul musta'an parce que ndongali jang moy imposer jangalé kat bi méthode bi mu wara jangalé téré bam wara jangalé nan la wara jangalé ndongale koy imposer motax gis nga ñu bari dañoo échouer ci buntu xam xam parce que teggin yar tegandaay nga xamanteni ni mom mo nek ci buntu bobé ci yoon bobé ñoom respecté wuñu ko ngok respecté wuñu ko ñene ñi dañuy ag sax ci di jalgati jëme ci kileen di jangal di ñak worma jëme ci kileen di jangal wallahu musta'an wa ilayhi tuklan té pourtant bo xolé lu mu neew jangale kat bobé istifada wu nga ci mom donte ben araf la donte ben masala la lutax wégué woko lolu lutax respecté woko lolu lolu muy woné ah faaw ñu wax ko nak deug mom bu joté nañ ko wax limuy woné moy ñak yar fil haqiqa lolu tay bokku na ci crise bi gëna reuy liñu gëna manké dañu nek société bo xamni kenn yaratul kër gi yaratul école bi yaratul mbedd mi yaratul bu jëk mbedd mi xalé bo fekk mbedd mi sa dom la mais tay waxuma sax rombal doomu jaamur nga laal ko ko xol xamna gor go xamni ci atté xex ci lañ ko indil convocation police ñaari xalé yu doon xex mu rombu gis ñuy xex mu leen di atté comme mag la am mag mom day am lego lek jafé jafé ndig ak yoyu ba mu jappé ben goné gi ndekete benen goné gi profito na ci jël xéer sandiko ñu né da faral kale indil ko ci convocation lool yapp lan la ñak yar il faut le dire ñak yar xam nga say erreur boko nangul do ma sa faju say erreur boko nangul kañ ngay rectifier wu tay ko wax deug mu gis bopam yek bopam and ak lolou yow do dara la sabi shay gonflel nga xol summa ba'da zalika madha budé ñé noy def fiñu sul jaamu yalla yi fan lañ lay sul après kon nangul deug bi nga and ak wayef ah madama ci suuf ngay mujjé nga reey reey lok nga wayef wayef lu ci suuf ngay mujjé nga am yar nga ñak yar ci suuf ngay mujjé lu gan lan moy yoonu jam amal yar wayafal wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah tay ñu bari njangalé liñ ko japp moy wax rek joxé ay masail toj masalé yi gis ñu non sa ay toj na masalé yi mais walu ruh bi nak ha al ilmu qutul qalb xam xam mom moy ñam bi xol di dundé la science et la nourriture du cœur lolou dalay won aspect interne bi aspect yar bi wallahu musta'an nga lay da ngay jang ndongo ga bëggo ko le corriger kon kay da melni bi ngay joggé sa kër papa yow leen nga xam lepp nga xam ñu xolaat bu baax li ñuy def ak li ñuy wax bu ko defé kon borom téré bi dafa bok ci borom xam xam yu nga xam ni ay rabbaniyun lañ dañ lay jangal waye dila yar té lolu moy la am solo ci xam xam mu ne won nak aya bobé nga xam ni moy qul ta'alu bo agge ci alla na'budu mu ne lolu hadha an-nafyi mom moy daq gi té lolu moy mengok la ilaha illa allah mun hadha al-isbat lolu moy saxal gi té waxon na ni lolu moy manduté tawhid moy manduté lutax duñ ko tambalé jangalé tiji ay dara tiji ay francorab du dengen ñi publicité fi di def ay manifestation nan dañuy tej dara yi est ce ñi ngi jangalé yoon wa nga xamni mom la yonante yi doon jangalé est ce non lay doxé est ce ñom ñi ngi jital li yonante yi daan jital tawhid di ci yar doomu julli ñi di leen ko xamal ha gis ka la jundub waxon ay gone yu ndaw lañ daan dikk ci yonante bi alayhi salaatu wa salaam, mu ñuy jàngal ngëm muy iman, jàngal ñu alquran sunu ngëm yokk. Mais xoolal tey daara yi fi nekk ak franco arabiyeek lan la, pour business kese la, pour dum dërëm kepp, wutum xaalis. Jàpp nañ ne loolu yoon la boo xamante ni mën nga cee am poñetu àdduna, yoon woo xamante ni nii mën nga cee ame lan, mën nga cee ame koomuk àdduna kepp. Mais du yoon boo xamante ni yow sa intention yow mi jàngale mooy yar doomu jullit bi, waaw. Du yoon boo xam ne yow jàpp nga ni yow mi jàngale yoon la boo xam ni da nga cee war a jaar na ca yonante bi alayhi salaatu wa salaam doon jaare. Mais dañuy jóg naan dañuy xeexle daara yi. Wallahu almustaan. Waxuñu nag daara aajowul ku ko taxaw. Aha kay ak aajowu ku ko taxaw, waaw. Ak aajowu taxawu biir, taxawu biti, waaw. Taxawu ci programme, ci doxalin, taxawu ci matériel, taxawu ci finance. Loolu lépp daara aajowoo na ko, aajowoo na ko. Mais ñu fexe aussi maanaam mu bañ a nekk daara boo xam ni bâtiment kese la, daara ju amul daax, daara joo xam ni kenn du fa jàngale tawxid. Loolu jarta ubbi daara, wala boog xaalis moo la intéressé. Daara joo xam ni jàngale tawxid, programme diina boo xam ni amul tawxid. Wallahu almustaan. Mu teg ca mu ne wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min duunillah. Mu ne lenn ca ñun bu mu jàppee la ca des ay yàlla waliis ki nga xamante ni nii mooy Allah azza wa jal, moom mi nga xam ni moom képp moo yeewoo ñu jàmm ko. Xam nga sunu réew mi wala seen réew moomu da ngay dégg ñu naan diw yàlla la, da ngay dégg ku naan man yàlla la, ñu ne loolu tarbiya la, tarbiya. Ñu ne nit ki dafa tarbiyewu ba nekk yàlla daal, maanaam ba egg ci niveau nekk yàlla. Aaya bi lum la wax wala yattaxida baaduna baadan arbaaban min duunillah. Ñenn ca ñun bu ñu jàppe ña ca des ay yàlla, diw yàlla la, diway borom jaam yi, diway nangam, diway nangam. Alquran dafa digle loolu, ñu koy wax diw wala alquran da koo tere? Alquran da koo tere, xam ngeen ko. Alquran da koo tere, xam ngeen ko, xamin wu leer. Te yéen a ngi koy dégg ñu koy wax, yéen a ngi dégg seen doom yi di ko wax, yéen a ngi dégg seen frère yi di ko wax, yéen a ngi dégg seen sœur yi di ko wax, seen cousin yeeg seen cousine yi di ko wax, seen grand frère yeeg grande sœur di ko wax, te du ngeen leen jubbanti, yéen a ngi noppi. Responsabilité la de, responsabilité bu rëy, waaw. Responsabilité bu rëy rëy rëy. Ñi jàng ci réew mi ñi ngi koy dégg, fii kenn mënu fee nax kenn, kenn mënu fee nax kenn, kenn mënu fee dox ci xelu kenn, waaw. Nañu bàyyi muusantu gi. Da ngay gis koo xam ni mi ngi génn war a wax ci lii. Ñi jàpp ne diway borom réew mi, borom jaam yi, diway, mais kuy wax usaas bu war buy wax rek ci lii nga war a wax. Mais da ngay gis ñu bàyyi ko fi naan góor jigéen ñi, da ngay gis ñu bàyyi ko fi naan Charlie Hebdo, wala ñu bàyyi ko fi ñëw di dal ci kaw ñiy jàngale tawxid, di delloo nit ñi ci yàlla, di leen xamal aqu yàlla d'abord. Nga ñu dal ci kaw ñooñu lu tax? Parce que am koom la ñuy wut, c' est des businessmen, xaalis la ñuy wut. Ñoom dañuy xool li neex nit ñi ñu koy wax pour mën a am ci nit ñi dara. Xam nga kii xool li neex yàlla ak kii xool li neex nit ñi, ñaar ñooñu bokkuñu, bokkuñu, jegeyoowuñ sax, bokkuñu, jegeyoowuñu sax, ma ngoog, bokkuñu maydaan, bokkuñu domaine de définition. Ma ngoog, kële nga fële, kële nga fële. Moo tax gis gars yi jékki di défendre ay mbir, ah, di tuumal ay nit. Ki wote ci tawhid ak loo ko mën a tuumal, ndax di nga ko tuumal ne moom day bokkaale yàlla, ndax di nga ko tuumal ne moom dafa jël li yàlla moom jox ko mbindeef. Déedéet, kon kay yow jublul ci ñiy def loolu ba pare, te ñooñu xam nga leen, ñu jege la lool, nga xam leen. Loolu mooy jafe-jafe réew mi dëggantaan, mooy loolu. Kii day nekk sa wet, ana waaji fi waxoon ne sëriñam moo bind yàlla, est ce que marché ngeen yéen waa Sénégal? Marché ngeen, mais ñu ne Charlie Hebdo nga gis association ONG yi jóg, ñoom fan lañ nekkoon bi waaji naan sëriñam moo bind yàlla? Fan lañ nekkoon? Fan lañ nekkoon bi waaji ne sëriñ moo gën yonan, sëriñam moo gën yonante bi quoi? Parce que sëriñam doon woote woo mbindaanu yonante bi, waaye léegi yonante bee mbindaanam, sëriñam moo nekk ci kaw, yàlla jël na ko, jël na lépp jox sëriñam. Fu ngeen nekkoon? Yàgg naa leen wax ne bukki bu yabee ponkal ci doxin bi la. Waa Charlie Hebdo bu amee fitu def yenn yi, ate yi bu ñu amee fitu wax leen li ci ñun la. Ab julit bu taxawee fii di wax wolof la wax, làkkul anglais de. C' est à dire dëgg aussi il faut ñu xool ko, xool ne lii dëgg la, même bu sa feekaan yi dugg sunuy bët. Làkkul anglais, làkkul joolaa, làkkul pël, làkkul mandenka, làkkul jula, làkkul muusi, làkkul susu, ay wolof la wax, ay wolof la wax. Vidéo yaa ngi fi, bu la yitteelee nga dem gëstu ko. Xam nga am na yoo xamante ni da lay yitteel nga dem di ko gëstu, di ko luññutu, di gas ak lii mi ngi ni jegale ba bëgg a dee, nga bàyyi ko fi, gëmm ci say bët. Ñuy jël ay nit di leen yàllaal, di leen jox mbirum yàlla, te alquran tere ko. Mësee débat xanaa du jël loolu def ko débat. Ah, borom tarbiya ruhiya yoo xam ni dafa war a nem jàngi nurul bayan ak muallimul qiraa, toog ci télé bi rek naan da ngay débat, du jël loolu def ko débat. Ñi jël nit naan yàlla la, ñi fi taxaw naan ay yàlla lañ, ñi ñi naan ñooy borom nangam, borom nangam, borom na am mu am, bu nee mu taw mu taw, bu nee du taw dootul taw. Du jël loolu def ko débat. Alquran tere na ko, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Gis nga arbaban pluriel la, mbooloo. Lenn ca ñun bu mu jàppe lenn ca ñeneen ñi lan ay arbab, ay yàlla. Min dunillahi wali si yàlla. Yaa ngi gëm ni kee xam na kumpa ba mën laa liiral sa avenir. Gis nga jàppe woo ko yàlla, jëloole yàlla moom jox ko. Gëm-gëm ba nga waroon gëm ci yàlla nga gëm ko ci moom. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mu ne kama ittakhadhtum al-ahbar war-ruhban arbaban min dunillah. Maanaam alquran tere na loolu, comme yéen ñii di wa ahlul kitab, muy ñan yahud yi ak nasaraan yi, comme ni ngeen jàppee seen ahbar yi muy seen borom xam-xam yi, seen kànkóore yi, war-ruhban ak seen labbe yi, yi nga xam ni dañoo féetewoo ak jaamu rek nekk ci jàngu bi. Min dunillahi walis yàlla. Mu ne qala allahu taala, sunu borom ne ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Seetal li, xoolal alquran yi ni mu aaya alquran yi ni mu leeree. Moo tax gars yi bugguñu ngeen jàng alquran de, da ngeen a yaakaar ne ni ñu leen jëlee nii confectionné leen ba nga am 60 ans, am 40 ans, am 50 ans mënoo lire, xàmmee woo sax arafu a. Da ngeen yaakaar c' est par hasard? Non, c' est un programme bien ficelé. Moo tax waajooju topp franc-maçon yi rek. Non, franc-maçon yi ils ont un programme. Non, parce que gis nga diw franc-maçon la, parce que boo demee Skull and Bones waa moom président bee, boo demee fee kii gis nga na wax si jullit ñi ñu jël fii jàpp leen otage, jàngaluñ leen seen diina, arafu alif jàngaluñ leen ko. Lu tax du wax ci ñooñu? programme bien ficelé bobu nga xamanteni ni dañuy gurgur nit ñi jangaluñ leen seen faratay jëm lutax du ci wax jangaluñ nit ñi tawhid lutax du ci wax jangaluñ nit ñi alquran lutax du ko wax jangaluñ nit ñi hadith yonent bi fi ban kër moko fi jangalé ban daara ban béré bo xamni day tuddé wo l'islam wala diina ñoko fi jangal lutax du wax ci lool ñun dal surtout ñun nit ñu ñul ni xam nga suñu programme lan la tok di wax ci jambour yi bayyi suñu bop di lijeenti bant balé bi dugg ci beutu jambour yaang may deg bayyi datu garab bi nek suñu beut waaw yow bant bu reey nek sa beut nga bayiko di lijeenti bant balé bi dugg ci beutu jambour lool moy suñu programme c'est un programme bien ficelé pour julli ñi baña xam seen diina buñu xamul seen diina ji nek ay mbifañ dañuy nek ay mbifañ jullito ci wote wo kessé duñu comprendre méthode diina islam duñu xam tawhid duñu xam alquran ñaata julit xol ko ci sa bop yow lo xam ci alquran fa nga nek difa askane wo ci l'islam boole fa sa bop ñu seddel nit ñi ci ay kurel lan lañ la fa jangal ndax jangal nañ la jangal nañ la ñu bari tay alhamdullilah bi internet bi développé ni nit ñi tek ay programme jang ci lañ am touti yew mais xolal fi nga nekkon sak ané ñu tégal la programme bo xamni ay wajaas ak yu gën xamul dem fe ñew fe dem fe yuuxu fe lay lay la la lo fa jang jang fa iji féré nga fa iji jang fa alcorane jang fa say faratay jëm allahul musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq delo ñu ci sunu dina delo bu rafet te bayyi wat xel sunu bop bu baax xol li ñuy jariñ ëlëk loolu nañ ko sooralé bu baax ni ñuy xolé li ñuy jariñ sunu aduna bi nañ bayyi xel li ñuy jariñ ëlëk ñu sétantal ci bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah